places like that as we proceed. Hej, tu wszystko ma się kleić jak klej. Tak ci mielić łeb, że chcesz ciągle włączać play. Jak Jada, Nas i Jane, zerównać z najlepszymi. Tyle, że polska wersja Hino i Janosz Tama z nimi. Ero jak Houdini, pojawiam się i znikam. Jak skate spod Witosa, dobrze znam się na tych trikach. Jak Iga, AE, ja nie stracę skrzydeł. Siadaj na zjedę, przemawia rapowy Fidel. I chuj mnie obchodzi, kto ile solo płyt ma. Za kim jest sitwa, bo wiem kto wytrwa. Życie to bitwa, która trwa aż do śmierci. Jestem jak brzytwa, wszyscy oponenci święci. Wiem co się święci, choć rzadko bywam w kościele. Tak miele, miele, że ten album to bestseller. I to nie Klostel Keller, ale na bank ortodoks. Idę swoim szlakiem, a nie zajebaną modą. Hey, you, what's that sound? Hip-hop ma się dobrze, słowa miotam. Bla, czysty zysk, zysk. I nie chodzi tu o kwit. To dla rapu respirator, kiedy Ero wchodzi w beat. Hey, you, what's that sound? Hip-hop ma się dobrze, słowa miotam. Bla, czysty zysk, zysk. I nie chodzi tu o kwit. To dla rapu respirator, kiedy Ero wchodzi w beat. Hey, pozdrawiam ze stolicy wszystkie miasta. Fanatyków bitów, rymów, Kena, flamastra. To murów oprawca, guru jak gangstar. Przetrwa ta rap gra, choć byłaby nas garstka. Salut, Shopi, Prodigy, Mac Miller. Pokazaliście nam klasę i że życie trwa chwilę. Jestem jak Gile, pierwszą dawkę ma za darmo. Z JWP armią już dawno zasiałem ziarno. I to nie był czas stracony, teraz czas na plony. I mam tą pewność, że klient zadowolony. Zapraszam w moje strony. WWA, styl bielański, każdy działa jak działa. Byle z dala od drzwi bez klamki. Hey, you, what's that sound? Hip-hop ma się dobrze, słowa miotam. Bla, czysty zysk, zysk. I nie chodzi tu o kwit. To dla rapu respirator, kiedy Ero wchodzi w beat. Hey, you, what's that sound? Hip-hop ma się dobrze, słowa miotam. Bla, czysty zysk, zysk. I nie chodzi tu o kwit. To dla rapu respirator, kiedy Ero wchodzi w beat. Hey, hey, hey, what up? Hey, hey, hey, hey, hey.